اس کے بعد اب عہد کے یہ واقعات بیان ہو رہے ہیں اور ان پچھلی آیتوں میں منافقین کے نفاق کو ظاہر کیا گیا ہے اور اب عبرت کی چیزیں اس غزوہ سے جو ہیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے آئندہ ترغیب کے لیے. اور یہ جو آیت ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, اس کا شان نزول ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عہد میں یہ صحابہ کرام بہت سے شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی روحیں اللہ نے سب پرندوں کے پیٹوں میں ڈالی ہیں اور جنت کی نہروں پر وارد ہو رہے ہیں, کھاتے ہیں ان کے پھل اور قنادیل کی طرف جگہ پکڑتے ہیں, سونے کی وہ قنادیل لٹکی ہوئی ہیں عرش کے سائے کے تلے. اور جب انہوں نے اپنے یہ بہترین کھانوں کو پایا اور بہترین مشروبات کو اور سونے کو تو انہوں شہدائے عہد نے خواہش ظاہر کی کہ کون ہے جو ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچائے پچھلوں کو, ہم جنت کی زندگی حاصل ہے, ہمیں جنت میں ہم زندہ ہیں, ہم رزق دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور حرب سے جہاد سے بھاگنے کی جی چرانے کی کوشش نہ کریں. تو اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا پیغام میں ان کو پہنچاتا ہوں. اور جابر بن عبداللہ کی روایت اسی سلسلہ میں یوں ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تم بڑے غم میں نظر آ رہے ہو, ان کا والد شہید ہو گیا تھا نا جنگ عہد میں عبداللہ اور بہت زخم لگے تھے اس کو. میں نے عرض کی اللہ کے رسول افسوس تو ہے ہی کیونکہ ابا جی شہید ہو گئے اور عیال چھوڑ گئے, مزید قرضہ بھی انہوں نے دینا تھا وہ بھی میرے سر پر ہو گیا. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تیرے ابا جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کو اعزاز بخشا ہے تیرے ابا جان کو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے. فرمایا تیرے ابا جی کو اللہ نے زندہ کیا اور سامنے کھڑا کر دیا اور کسی سے اللہ نے کبھی کلام نہیں کی مگر برائے حجاب. اور عبداللہ کے لیے کہا کہ عبداللہ تمنا ہوتے کا جو تمنا چاہتا ہے, تمنا تیری خواہش ہے وہ بتا میں تجھے وہ دیتا ہوں. اس نے کہا اللہ میری ایک خواہش ہے, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے, میں دوسری دفعہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بات میں نے فیصلہ کر کے بھیج دیا ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا دوبارہ اس کو نہیں لوٹایا جائے گا. کہنے لگے کہ میرے پروردگار میں اپنے پچھلوں کو یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اصل جاودانی زندگی اس سے حاصل ہوتی ہے, آپ پیچھے نہ ہٹیں. تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات امواتن, کہ مت گمان کریں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, مت گمان کرو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, کیا نہ گمان کرو مردے کہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی ختم ہو گئی. فرمایا بلا حیاء, بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں, یرزقون رزق دیے جاتے. دیکھیے ولا تحسبن الذین مت گمان کرو کر ان لوگوں کو جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے مردے, وہ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. یہ جو دنیا میں رہ رہے ہیں ان کو کسی آیت حدیث میں آیا ہے کہ یہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ان کو نصیب ہو گئی, جنت کی زندگی. اب ان کی برزخ کیا ہے روضۃن من ریاض الجنہ ہے, ان کی برزخ بھی روضۃن من ریاض الجنہ بن گئی, تو ابدی زندگی ان کو اللہ نے نصیب فرما دی. ورنہ اگر اس کا یہ معنی کیا جائے کہ وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ شہید زندہ ہے تو پھر کوتیلو کہاں جائے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ لا تاسب الذین قتلوا, مت گمان کر ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے, اگر وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے تو کم قتل ہوئے. اس کو پھر جھوٹ کہو تو کیا کہو گے؟ کوئی عقل کی بات کی جائے, سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ اور پھر پچھلی اس قسم کی آیت میں میں نے بڑی تشریح کی تھی کہ قتل کے لفظ کو اللہ نے اتنا عام کیا ہے کہ اکثر بولیوں میں یہ لفظ بولا جاتا ہے, اور اس کا معنی ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا ہے. تو ہم ادھر اللہ تو یہ خبر دے رہا ہے قتلوا, اور ہم کہیں وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں, تو فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, وہ خوش ہونے والے احساس اس چیز کو جو اللہ نے ان کو دی اپنے فضل و کرم سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور وہ بشارت دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی ان کو ملے نہیں ان کے پیچھے سے. کیا؟ کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ ان پر خوف نہیں ہوگا مات پر اور نہ وہ مفات پر غم کھائیں گے. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ, وہ بہت خوش و خرم ہے اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت پر اور اس فضل پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ, وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اللہ کے حکم کو اور رسول کے حکم کو. مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ, بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے. للذین احسنوا منہم, ان لوگوں کے لیے جو بہت نیک ہوئے ان میں سے. واتقوا, اور جو ڈر گئے. اجر عظیم, بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, فرمایا وہ لوگ کہ ان کو کہا لوگوں نے کہ بے شک لوگوں نے جمع کیا انہوں نے تمہارے لیے بہت سے لوگوں کو, بس تم ان سے ڈر جاؤ. بس بڑھا دیا اس پیغام نے ان کو مزید ایمان میں. قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور انہوں نے کہا میں اللہ کافی ہے اور بہت اچھا ہے کار ساز. فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم, فرمایا پس پھر گئے وہ ساتھ اللہ کی نعمت کے اور اللہ کی طرف سے فضل کے, نہیں چھوا ان کو برائی نے اور پیروی کی انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. سوائے کے لیے یہ آدمی شیطان تھا جو ڈراتا ہے اس کے اپنے بیلیوں کو. فلا تخافوہم, پس مت ان سے ڈرو. وخافونے, اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. دیکھیے بھائی, الذین استجابوا للہ والرسول, مسئلہ یہ ہوا کہ جنگ احد میں جب بغیر آخر کار مسلمان 70 شہید ہو گئے صحابہ, اور بازار شکست نظر آئی تو ابو سفیان اور اس کے ساتھی ڈینگے مارتے ہوئے چلے گئے فاتحانہ نعرے لے کر. جب انہوں نے ایک جگہ جا کے پڑاؤ ڈالا تو ان کی سوچ آئی کہ ہم فتح کی ڈینگے مارتے جا رہے ہیں, قوم پوچھے گی کہ کوئی نامی گرامی شخصیت ایسی ہے جن کو تم نے شہید کیا ہو. مثلا امام کائنات ہیں, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں رضی اللہ عنہ, حضرت علی ہیں, اور بڑے بڑے صحابہ میں سے. انصار صحابہ زیادہ شہید ہوئے تھے, تو ان کی ماں کو تار بھی تھا ان کا, تو قوم کہہ گی ایسے لیں گے مار کے آگے. اچھا کوئی اور نشانی تمہارے پاس ہو فتح کی کہ کوئی آدمی ان کا قید کر کے لائے ہو ساتھ, تو ہم مان لیں کہ تم بھائی واقعی ان کو شکست دے کے آئے ہو اور فاتح ہو کے آئے ہو. تو یہ باتیں ان کے دل میں آئی اور سوچ رہے تھے کہ واپس مڑے اور مدینہ پر جا کے حملہ کر دیں اور اس کی سال کریں. ادھر سے نوائم اسجی آ رہا تھا, ان کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جا کے وہاں یہ مشہور کر دو مسلمانوں میں کہ ابو سفیان نے تو بہت مزید لشکر جمع کر لیا ہے اور وہ دوبارہ حملے کے لیے آ رہا ہے. تو اس نے آ کے یہ پیغام دیا, تو مسلمانوں نے یہ پیغام سن کے تو کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ پر پورا پورا بھروسہ کیا اور ڈٹ گئے. اور امام کائنات اپنے صحابہ کو جو زخموں سے چکنا چور تھے, اس کے باوجود حضرت نے ان کو فرمایا کہ چلو پیچھا کرنا ہے ان کا. امام کائنات کو جتنی جنگی مہارت تھی دنیا کے کسی جرنیل کو نہیں ہو سکتی. بدر پڑھ کے دیکھ لو, اوس پڑھ کے دیکھ لو, خندق پڑھ کے دیکھ لو اور باقی جنگیں پڑھ کے دیکھ لو. امام کائنات نے تعاقب کے لیے ساتھیوں کو جبکہ وہ زخم بہ رہے ہیں ان کے, اور ان کی جوان مردی ان کی بہادری کا اندازہ لگائیے کہ زخموں سے چکنا چور ہے, تھکے ہوئے ہیں, لڈال ہو چکے ہیں, لیکن امام کائنات کی آواز پر فوراً لبیک کہا اور ان زخموں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہو گئے. ہمراہ الاسد تقریباً 8 میل پر کے فاصلے پر ہے مدینہ سے, وہاں تک پہنچ گئے. اور ادھر جانے والے شخص نے, وہ معبد خدا ہی تھا غالباً, یہ بنو خدا کے نبی علیہ السلام کے عظیم بنے ہیں نا بعد میں, تو وہ آدمی اچھا تھا اگرچہ مسلمان نہیں تھا. اس نے جا کے جب ان کے پاس سے گزرنے لگا نا, اس نے کہا تم دھوکے میں ہو, محمد رسول اللہ تو اپنے ساتھیوں کو لے کے دوبارہ تم پر حملہ آور ہونے کے لیے چڑھا تاکہ میں آ رہے ہیں پیچھے اور وہاں میں چھوڑ کے آیا ان کو. بس ادھر جب یہ پیغام ان کو پہنچا ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو, تو اتنے مروض ہو کے بھاگتے ہوئے نظر آئے. اور ایک یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جاتے ہوئے اوس سے ابو سفیان یہ اعلان کر گیا تھا کہ آئندہ سال وہ مقام بدر میں دوبارہ لڑائی ہوگی ہماری تمہاری, اور جب وہ تاریخ آئی تو رسول اللہ صحابہ کو لے کے نکل گئے وہاں پہنچے. اور ابو سفیان نے بڑی کوشش کی, لیکن جب انہیں پتا چلا کہ امام اور کچھ کال کے دن آ گئے, وہ سوان آ رہا اس میں مکہ میں جو پہلے تھا, تو وہ مروب ہو گئے اور وہ نکل ہی نہیں سکے. اور یہاں یہ کئی دن صحابہ کرام نے ڈیرا جمائے رکھا اور تجارت بیع تجارت فروخت یہ چیزیں ہوئی اور ان کو دنیاوی نفع بھی بڑا پہنچا. صحابہ کو اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے, یہ دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. بہرحال اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے, وہ کیا ہے کہ فرمایا کہ الذی نستجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرہ, وہ لوگ جنہوں نے قبول کی اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات. جو پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو, کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کے تعاقب میں جاؤ. یہ امام کائنات کا اپنا حکم تھا اور اللہ کے رسول کے حکم کو جو صحابہ نے قبول کیا ہے, رسول کے حکم کو اللہ نے رسول کی طرف بھی اور اپنی طرف ہی منسوخ کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ نکلو پیچھے تاکوں کے لیے, جبکہ اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا میں جو تیر رسول فقد اطاع اللہ, تو جو لوگ امام کائنات کو ایک چٹھی رساں اور ایک قاصد کی حیثیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. امام کائنات شریعت کی ایک مستقل اتھارٹی ہے, امام کائنات ایک بہت بڑا منصب ہے, اللہ کے رسول کا وہ حکم جو بحثیت رسول حکم دیتے ہیں وہ اللہ کا حکم سمجھا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی دنیا صحابہ کرام, ائمہ کرام, اولیاء کرام آئے, لیکن یہ کسی کو شرف حاصل نہیں کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو. وہ کون ہستی ہے کہ اس کی اطاعت کرنا وہ عین اللہ کی اطاعت کرنا ہے؟ وہ امام کائنات محمد رسول اللہ ہے. میں یوتے رسولا فقط اطاع اللہ, حکم اللہ کے نبی نے دیا, لیکن وہ نبی کے حکم کو اللہ اپنی طرف بھی منسوخ کر کے قید فرما رہے ہیں. الذین استجابوا للہ, جنہوں نے اللہ کی اس دعوت کو قبول کیا اور رسول کی دعوت کو قبول کیا. جبکہ یہ دعوت کا حکم کی کس نے دی؟ اللہ کے رسول نے دی, اللہ نے نہیں دی. پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں, حدیث کا ذخیرہ کی پورے کی ورزگردانی کریں, یہ دعوت کس نے دی تھی؟ اللہ کے رسول نے. لیکن یہ دعوت رسول کو اللہ نے دعوت الہی بھی قرار دیا. انما استجابوا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرب. ہاں جی, نہیں وہ تو مطلب بھرپردار, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, لیکن دنیا میں تو ان کو جو پچھلے وارث ہیں ان کے ذمہ تو عائد ہوگا ہی, انہوں نے تو دینا ہی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے نا کہ مکروہ کا جنازہ نہیں پڑھنا, جبرائیل نے مجھے ابھی آ کے بتایا ہے. اب جابر جو اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ ابا جی کا قرضہ میں نے دینا ہے, تو پھر وہ اس کا ٹکری میں نانا ہے. آپ اس وقت جنازہ پڑھتے تھے نا جب کو کہہ دیتا تھا کہ میں دوں گا یا رسول اللہ اس کا قرضہ. سمجھا گئی بات کو؟ تو اس واسطے اولاد جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے والدین کی ایسے کاموں کی. انما ہاں بلا یاد الکلین یسارعون فی الکفر انہم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ یجعل لهم عذاب فی الآخرۃ ولهم عذاب عظیم. نہ غم میں ڈالے آپ کو تجھے وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں, انہم اس لیے کہ بے شک لن یضروا اللہ شیئا وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یرید اللہ اللہ ارادہ کرتا ہے, اللہ یجعل لهم عذابا فی الآخرۃ کہ آخرت میں اس کو ان کو کوئی بھی حصہ نہ ملے. ولهم عذاب عظیم اور ان کو بہت بڑا عذاب ملے. یعنی مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام کو تسلی دینا ہے کہ آپ غم نہ کھائیں, ان منافقوں کی باتوں سے آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے جو کفر کی طرف جلدی کرتے ہیں, اپنے ایسے کام کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں. سمجھائی بات کی؟ اسلام کے ساتھ فریب کی, تو یہ اللہ والوں کا بال بھی ویکا نہیں کر سکیں گے, اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے. یعنی اپنے کفر کے ساتھ یہ ان کا کفر جو ہے یہ انہی لے ڈوبے گا, مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور فرمایا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ دنیا میں ان کو کچھ بھی نہ ملے اور یہ آخرت میں بڑا عذاب ہو. اس سے یہ بھی ثابت ہوا نا کہ جو صحیح مسلمان نہیں ہے اس کو اقتدار مل جائے, اس کو بہت بڑی دولت مل جائے, اس کو فرما بردار اولاد مل جائے, بیٹے مل جائیں, اس کے لیے وہ نعمت نہیں ہے, اس کے لیے وہ عذاب ہے. ان کا بھی حساب دینا ہوگا, اس ان نعمتوں کا بھی حساب چکانا ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ فرمایا ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو بدلے ایمان کے ہر دن نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا كفرا اسما ولهم عذاب مهين. ایک اور بات بھی سمجھتے چلے جائیں, اللہ نے فرمایا ان الناس الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم ایمانا, کہ وہ لوگ جب ان کا پیغام پہنچا ابو سفیان اینڈ کمپنی کا کہ اس نے تو بڑی کم اور بڑی فوج اب جمع کر لی ہے حملے کے لیے, تو مسلمانوں کو جب پیغام پہنچا تو اس پیغام نے ان کو ایمان میں بڑھا دیا. اب ہم یہ کہیں کہ جی نہیں, ایمان تو بسیط ہے, ایمان تو مفرد ہے, یہ تو کمیت کے اعتبار سے نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. اب یہاں کیفیت کے ساتھ ایمان میں بڑھانا بڑھوتری ہے, یہ کمیت میں ایمان میں بڑھوتری ہے. اور ان کی زبان پر یہ کلمے جاری ہوگئے سبحان کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ نص صریح ہے اس بات کی کہ ایمان کمی زیادتی کو قبول کرتا ہے, اور ایمان کے اندر بھی درجات ہے. کسی کا ایمان زیادہ ہے, کسی کا ایمان اس سے کم ہے, کسی کا ایمان اس سے بھی کم ہے. تفاوت درجات کا ایمان میں ادلی قرآن و سنت متحقق ہے. فرمایا مت گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک انما نملی لہم ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں خیر انفسہم یہ بہتر ہے ان کی جانوں کے لیے, یہ نہ خیال کریں. انما نملی لہم سوا اس کے لیے ہم تو ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ گناہوں میں بڑھ جائیں, ولہم عذاب علیم اور ان کے عذاب مہین اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فرمایا یہ گمان نہ کریں کافر لوگ کہ اللہ نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے یہ ان کے حق میں بہتر ہے, یہ ڈھیل دینا ان کی مزید تباہی ہے. چلیے جی, فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. ما کان اللہ, نہیں اللہ کہ چھوڑ دے مومنین کو اسی حالت میں جس پر تم ہو, حتیٰ کہ وہ جدا جدا کر دے خبیث کو طیب سے, ممتاز کر دے, نکھیر دے بد منافقوں کو من الطیب خالص مومنوں سے. وما کان اللہ لیطلعکم, اور نہیں اللہ تاکہ اطلاع دے تم سب کو بطور واحد کے, علی الغیب اس غیب پر, ولکن اللہ یجتبی من رسلہ, لیکن واج کے ذریعے تو اللہ پیغمبروں کو میں سے پیغمبروں کو چن لیتا ہے جن کو چاہتا ہے. فآمنوا باللہ, پس اللہ پر ایمان لائے رکھو اور اس کے رسولوں پر, جو اللہ کا رسول تمہیں بتاتا ہے کہ یہ منافق ہے یہ فلانا ہے, وہ اللہ کی اطلاع دینے پر فرماتا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم ایمان لائے رکھو اور متقی بن جاؤ تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہ نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ منافق جو زبانی جمع خرچ والے لوگ ہیں, یہ ایسے آڑے اور ایسے مشکل اوقات لا کے یہ مسلمانوں کو معلوم کرانا مقصود ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہیں صرف چکنی چپڑی باتیں کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. تو عوام تو اس طرح معلوم کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہ اللہ بذریعہ واج کے مطلع کرے، تو واج تو اللہ اپنے پیغمبر پر ہی بھیجتا ہے. واج کس پر بھیجتا ہے؟ اپنے پیغمبر پر بھیجتا ہے. اور واج سے پہلے جو چیز کہ اس کا علم نہیں تھا، واج کے ساتھ اللہ اس پر مطلع کر دیتا ہے نبی کو. جیسے کہ بعض منافقین کے متعلق ابن کثیر وغیرہ میں حدیث ہے، تفسیر توبہ میں، سورۃ توبہ کی تفسیر میں، کہ حضرت کو اللہ نے بتا دیا کہ فلانا منافق ہے، آپ نے بول کے فرمایا اخرجنی یا منافق، اخرجنی یا منافق. اور اس کے باوجود کئی منافقین مدینہ کے آس پاس ایسے بھی تھے کہ اللہ نے فرمایا لا تعلمہم نحن نعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے اللہ کے نبی، ہم ان کو جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے. تو بہرحال دیکھو، کسی کو کسی پر مطلع کر دینا کسی کا، اطلاع سے پہلے اس کو اس کا پتہ نہیں تھا، جب اطلاع ہوگی تو پھر پتہ چل گیا نا. اب یہ غائب ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ فلانے جگہ آج جلسہ ہو رہا ہے، اس پر کئی بڑے بڑے مولوی آ رہے ہیں، مولوی منظور بھی آ رہا ہے، تو سب نے اس جلسے پر جانا منظور کیا. کب؟ جب اشتہار آیا اور اطلاع ہو گئی. اب اشتہار آنے پر جب اطلاع ہوگی تو تم غائبدار ہو گئے. تو اللہ نے کتنے واضح لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ ما کان اللہ لیطلعکم، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک پر ایک ایک کو بذریعہ واج کے مطلع نہیں کرتا منافقوں پر. وہ تو ہے وہ منافق جو میدان میں آئے اور ازمائش میں آ گئے اور تمہیں ان کے اس بد کارنامے سے پتہ چل گیا کہ یہ مخلص نہیں ہے، لیکن ویسے معلوم کرانا کہ فلانا جو ہے ایسا ہے فلانا، یہ اللہ چاہے تو اپنے پیغمبر پر واج کر کے پیغمبر کو مطلع کرتا ہے، اور پھر پیغمبر آگے اپنے صحابہ کو اور امت کو مطلع کر دیتا ہے. اگر اس کا معنی غائب ہو تو پھر ساری امت ہی، سارے مولوی غائبدان ہیں، کیونکہ معرفت بمعرفت رسول صحابہ نے اس کو جان لیا. فرق صرف اتنا رہ گیا کہ وہاں واسطہ موجود ہے اور وہاں واسطہ نہیں، وہاں بھی جبرائیل کا واسطہ ہوتا ہے عام طور پر، جو قرآن وہاں جاتی ہے جبرائیل لے کے آتا ہے. سمجھا گی؟ تو اس طرح غائب کی مٹی پلیت نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے، جاؤ مولانا کرم شاہ بیروی جو ہے ان کی تفسیر ضیاء القرآن پڑھ کے دیکھیے، اسی ایت کی تشریح اور تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر کو بذریعہ واج مطلع کرتا ہے اللہ. تو جب بذریعہ واج مطلع کر دیے گئے تو بعد از اطلاع و غائب کوئی انسان بھی اس کو غائب نہیں سمجھ سکتا، الا یہ کہ برے میں لایا جائے اور اس کی آنکھوں پر میں غبار ڈوبی جائے اور صحیح صورت حال سے آگاہ نہ کیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تم اشتہار کے ذریعے مطلع ہو جاتے ہو، تم غائبدار ہو جاتے ہو. چٹھی آ گئی، ٹیلی فون آ گیا کہ فلاں جگہ یہ پروگرام ہے، ٹیلی فون آ گیا، ٹیلی فون کے ذریعے مجھے پتا چل گیا، آپ کو پتا چل گیا، تو کیا ٹیلی فون کی اطلاع کے بعد ہم غائبدار ہو گئے؟ اس واسطے غائبدانی کی مٹی پلیت نہیں کرنی چاہیے. ایک آگے جا کے سورہ جن میں بھی اس مفہوم کی آیت آئی ہے، کیسے ہیں؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی، کہ کائنات میں غائب دان اللہ ہی ہے اور غائب پر کسی کو وہ نہیں پسند، کیسے ہے؟ نہ نہیں ظاہر کرتا کسی پر وہ چھپی ہوئی چیز، مگر رسول پر واضح کر کے ظاہر کر دیتا ہے. اب اس سے پہلی آیت کیا ہے کہ ان ادری اقریب ما توعدون، سمجھ آ گئی؟ پہلی آیت میں اللہ نے امام کائنات کی زبان سے یہ بات کہلائی ہے کہ لوگو تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ قیامت یا تم پر جو عذاب کا وعدہ وہ کب آئے گا، اللہ کے نبی کی زبان پر اللہ نے جاری کیا کہ ان کو دو ٹوک کہہ دو کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے کچھ کلیات ہوتے ہیں جن کلیات کی اللہ واج کرتا ہے پیغمبر کو، اب اس کی آگے جزیات وہ پیغمبر کا اجتہاد ہوتا ہے. وہ پیغمبر کا اجتہاد اگر درست ہو تو وہ ٹھیک ہے، اگر اس اجتہاد میں کچھ کمی وہ غلطی واقع ہو تو اللہ پھر فوراً واج کے ذریعے اس کا ازالہ کرتا ہے. یہ ان اجتہادات میں سے جو کلیات ہیں ان کا یہ ایک جزیا ہے، اور اس جزی یہ نبی علیہ السلام کا اجتہاد ہے، اور یہ چونکہ اللہ کی منشا کے مطابق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا استجابوا للہ ورسولہ. ہاں جی، ہم اس سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں یہ ایمان کیفیت میں نہیں کمیت میں بڑھتا ہے؟ دیکھیے بھائی، اللہ نے واضح لفظوں میں یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ ایمان میں بڑھ گئے اور انہوں نے حسبن اللہ و نعم الوکیل کہا. کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، جو ہوتے تو مومن ہیں لیکن ایسے ہولناک واقعہ پر وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. یہ واقعات ہیں ہمیشہ کے لیے کہ نہیں، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اپنے پروگرام کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور بعض دفعہ وہ رائے فرار اختیار کرتے ہیں. حالانکہ وہ منافق نہیں ہوتے، کافر نہیں ہوتے، مومن ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈٹ گئے اور جم گئے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ دل میں جو ان کی ایمانی قوت تھی اس میں اضافہ ہو گیا، اور سب کی وہ دل کی جو قوت ہوتی ہے کسی بھی پروگرام کے بارے میں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی. یہ روز مرہ کے واقعات ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جو حدیث صحیحہ سے ثابت ہو چکا ہے، جیسے میں نے ایک دن حدیث تمہیں بتائی تھی کہ علامت لگ جائے گی جس کے دل میں، جو جہنم میں جل رہے ہیں، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمانا من ابغض للہ وحب للہ وعط للہ ومن للہ فقد استکمل الایمان. جب تک ایسا نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے، جب یہ چیز ہوئی تو اب ایمان مکمل ہوا ہے. اور اسی طرح امام کائنات کا ایمان کی 60 اور 70 سے زائد شاگہ کرا دینا، ایمان کا مرکب ہونا جب ثابت ہو گیا تو پھر آگے اشکال ہی کوئی باقی نہیں رہتا. اشکال تو اس میں پیدا ہوا کہ ایمان کو مفرد اور بسیط قرار دیا گیا. اچھا جی، فرمایا ولا یاد ہو گیا. ولا یاس بن الدین خلون بما آتاهم اللہ من فضلہ هو خیر لهم بل بشر لهم سیتفقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر. مت گمان کریں وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں اس مال میں جو ہم نے جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اپنے فضل و کرم سے، کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ وہ شر ہے ان کے لیے. ان کے لیے توک بنا کر ڈالا جائے گا اس چیز، اس مال کو جس کی وجہ سے انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن. وللہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کا میراث ہے، اور اللہ جان واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ خبر رکھنے والا ہے اس سب پر. یہ بخل کا معنی ہے وہ چیز جس کا اللہ کے حکم کے مطابق دینا فرض اور واجب ہے اور وہ نہیں دیتا. یہاں یہ بخل مراد ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ ایک یہ ہے کہ ویسے نفلی صدقہ خیرات اس کا دینا فرض واجب نہیں ہے, لیکن اس کی کنجوسی, اس کا بخل غالب آ جاتا ہے اور وہ نفلی صدقہ نہیں دیتا. تو نفلی ناز صدقے کا نہ دینا وہ مال اس کے لیے توق نہیں بنے گا. اس لیے اس جگہ بخل کرنے سے مراد یہ ہے کہ صدقات واجبہ دینے سے بخل کرے. صدقات واجبہ جو فرض صدقے ہیں, زکات وغیرہ, وہ نہ دے گا. تو جیسے کہ حدیثوں میں آیا کہ وہ اس کا مال جو ہے وہ گنجا صاف بن کے اس کے گلے کا ہار بنے گا, اس کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا, کہے گا آنا کنزوں کا آنا مالوں کا. اسی طرح اللہ نے فرمایا دکھ دہ بیا جباؤں جنوب. سمجھ آ گئی بات کی؟ اور اسی طرح حشر کے دن وہ مال جانوروں کا جن کی زکات نہیں دی اس کو مدانے حشر میں لمبا ڈالا جائے گا اور اس کے اوپر وہ جانور جو ہیں قطار بنا کے اس کو روندیں گے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ واجبات صدقات واجبہ سے جنہوں نے بخل کیا ہے. صدقات نفلیہ کے ساتھ درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کی اگر ایسا کریں تو وہ توق نہیں بنتے. اس لیے یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ اس سے مراد بخل ہے واجبات صدقات واجبہ میں. ہاں وہ واجب واجب ہے. چلیے ہاں وہ بھی آئے گا. لَا وَلَا يَاسْ وَلَا لَذِينَ ہو گیا بھائی. فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ کے جیسے کہ حدیث میں آپ نے پڑھا نا, من آتا اللہ مالاً فلم يؤدِ زکاتہ مُسْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَكْرَمَ. ہاں جی یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ قیامت کے دن وہ مال جس کی زکات اس نے نہیں دی اور زکات دینا فرض تھی تو وہ گنجا صاف بن جائے گا. اور لہو زبیب اتانے بھیا خود بلازمت ہے شد قید, اس کی دونوں براشوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا آنا مالوں کا آنا کنزوں کا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ ولا یا سب الذین یب خلونا وللہ میراث السماوات والارض. بتانا مقصود یہ آخری لفظوں میں ہے کہ زمین تمہارا مال کی اور تمہارے باپ دادے کا مال اور پوری کائنات اللہ کے اختیار میں, اللہ کے ملک میں. تو جب مالک وہ ہے اور مالک نے حکم دے دیا کہ خرچ کرو, پھر روک لینا بخل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا ملے. اچھا جی, میراث کا معنی یہاں سمجھ گئے نا. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. دیکھیے پہلے یہ بیان ہوا تھا مار کا عہد کے بارے میں, بڑی بڑی چیزیں بیان کی گئی اور اس کے ضمن میں منافقین کے فریب اور ان کی دسیسہ کاریاں آئیں اور اسلام کے خلاف جو ان کے دلوں میں بہت بڑی دھوکہ لیے ہوئے تھے, غدر تھا, اور جہاد فی سبیل اللہ سے جو رکاوٹ کا باعث بننے کی کوشش کرتے رہے, یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں پچھلی آیتوں میں. اب یہودیوں کی وہ فریب کاریاں اور ان کے دعوت اسلامیہ میں خبیث ترین جو طریقے اختیار کرتے تھے طرح طرح کے شکوک شبہات پیدا کرنے کے, مکر و فریب, تاکہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے, جیسا کہ وہ منافقین کا ذیل ڈر جاتے تھے. تو یہ گوا کے یہ آگے ان کی ایسی باتیں بیان کی جا رہی ہے, یہودیوں کی یہ علمی خیانتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ ہر صورت اللہ تعالیٰ پر تومت لگانے سے بھی نکلتے. بخل کا اللہ پر یہ تومت لگا رہے ہیں. تو اور پہلے نبیوں کو قتل کرنے سے نہ ٹلے, اور جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیے تھے ان عہدوں کو بھی انہوں نے توڑا. تو یہ چیزیں آگے بیان کی جا رہی ہیں, ان کی ایسی شناعتیں اور ایسی برائیاں ان کی بیان کی جا رہی ہیں اگلی آیات میں. اور یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن یہودیوں کے مدرسے میں چلے گئے, اور وہاں کچھ لوگ تھے تو ایک آدمی کی طرف جمع ہو گئے, فناس بن عازم رہا, جس کا نام میں نے پیچھے بھی بتایا تھا. یہ ان کے یہودی علماء میں سے تھا, ان کے احبار میں سے. ابو بکر نے فناس رضی اللہ عنہ نے فناس کو کہا کہ اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جا. اللہ کی قسم تمہیں علم تو اس بات کا ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں, حق لے کر آئے ہیں, تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ کی صفات, تمہارا تورات میں بھی انجیل میں بھی, اور وہ نبی علیہ السلام میں تم معلوم کر رہے ہو. تو فناس نے کہا اللہ کی قسم ابو بکر ہمیں تمہارے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم سے قرضے مانگتا ہے, فقیر وہ ہے ہم غنی ہیں. وہ تو قرضہ مانگتا ہے. اللہ نے فرمایا میں یہ قرض اللہ کا بنا سکتا کون ہے؟ قرضہ جو صدقہ خیرات دیتا ہے اللہ اس کو قرضہ اس لیے کہتا ہے جیسے قرضہ واپس کرنا ضروری ہوتا ہے, اس کا کئی گنا زیادہ ثواب مل کے رہے گا اگر اس کی نیت خالص ہوگی, مال حلال کا ہوگا. تو اس نے اس طرح تصدیق کی اور پھپتی اڑائی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہنے لگا کہ ہم تو اس اللہ کے محتاج نہیں ہیں, وہ تو فقیر ہے اور ہم اس سے غنی ہیں. اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے قرضے نہ مانگتا, جیسے کہ تمہارا پیغمبر کہتا ہے کہ یہ قرآن میں ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو قرضہ اچھا دے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس کی بات اس کا بکواس سن کے غضبناک ہو گئے. بڑی ٹھنڈی طبیعت کے ابو بکر, لیکن اللہ کے بارے میں جب اس نے زبردست گستاخانہ انداز اختیار کیا تو ابو بکر صدیق جیسا نہایت حوصلے والا آدمی غضبناک ہو گیا اور اس کے چہرے پر تھپڑ مارا, زبردست تھپڑ مارا, اور ساتھ ہی کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ اگر مارا اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو آج میں نے تیری گردن اتار دینی تھی اللہ کے دین کے دشمن. اتنے غضبناک ہو گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ. تو فناس روتا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگے اللہ محمد یہ تمہارا ساتھی جو ہے اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیوں تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول, ابو بکر نے جواب میں کہا یہ اللہ کے دین کا دشمن, اللہ کا دشمن یوں بکتا تھا. جو پھر وہ ساری بات بتائی کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں, تو مجھے اس وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے غضب آئے, میں غضبناک ہو گیا, واقعی میں نے مارا اس کے چہرے پر سب. اور فناس نے اس واقعہ کا انکار کر دیا. اب دیکھو کہ ابو بکر صدیق کے پاس کوئی مسلمان گواہ نہیں ہے, اور مدعی نے اس واقعہ کا سرے سے انکار ہی کر دیا کہ میں نے یہ بات کہی ہو کہ ہم غنی ہیں اللہ سے. اللہ, ابو بکر صدیق ابو بکر ہی ہے, اب محمد رسول اللہ کی عدالت میں کیس دائر ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق جو امام کائنات کے خصوصی صحابی ہیں ان کے پاس کوئی گواہ شاید نہیں ہے, اور وہ انکاری ہو گیا ہے اس بات. تو میرے اللہ نے ابو بکر صدیق کے اعزاز اکرام کے تحفظ کے لیے فوراً امام کائنات پر ایت نازل فرما دی, اللہ نے شہادت نازل فرما دی کہ یہ بے ایمان جھوٹ پکتا ہے, ابو بکر صدیق سچ فرما رہے ہیں. فرمایا سن لو اللہ کے پیغمبر, تمہیں تو پتہ نہیں لیکن ہمیں تو پتہ ہے, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا, یقیناً اللہ نے سن لی ہے بات ان لوگوں کی جو انہوں نے کہی ہے. کیا کہی ہے؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, بے شک انہوں نے یہ بکا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ابو بکر بالکل سچ بول رہے ہیں. سنکتب ما قالوا, ان قریب لکھ لیں گے ہم اس چیز کو جو انہوں نے کہا, وقتنا ہم لمبیا, اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا بغیر حق کے, ونقول ذوقوا عذاب الحریق, وہ دن بہت جلد آیا جاتا ہے جبکہ ہم ان کو کہیں گے کہ چکھو عذاب آگ جلنے والی. فرمایا یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا, اور انہوں نے ان کے بڑوں کے حالات تو پڑھ کے دیکھیے, یہ بھی انہی کی جگہ پر چل رہے ہیں, اور اب پہلے یہ بکواس کیا اس نے, اب جھوٹ بکنے لگا, کہتا نہیں جی میں تو کیا, میں ایسی بات ہی نہیں کی. اللہ, صدیق اکبر کے فضائل میں سے یہ کتنی بڑی فضیلت, اور جس کے بارے میں رب کائنات فوراً شہادت نازل فرما کے ابو بکر کو اس کے دعوے میں سچ کر دکھائے, اور ابو بکر کے دشمن کو ناکام و نامراد بنا دے, ہم ابو بکر صدیق کے بارے میں زبان درازی کر کے اپنے ایمان کو کیوں تباہ کریں؟ اللہ, ابو بکر اگر مطلب براری کے لیے ایمان لایا ہوتا, ابو بکر دل سے منافق ہوتا, تو آج موقع تھا کہ اللہ آیت نہ نازل فرماتا بلکہ اس کی تائید کرتا, لیکن میرے اللہ نے صدیق کی صداقت کو ایسا واضح کیا کہ قیامت کی دیواروں تک یہ پڑی جائے گی کہ ابو بکر واقعی صدیق ہے اور اس کی زبان پر صدق جاری ہے. فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید, یہ اس وجہ سے تو بس باب اس کے کہ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا, اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے جو آگ لگے گی نا تمہیں اور جہنم میں جلو گے, فرشتے کہیں گے جہنم میں پھینکتے ہوئے تمہیں کہ ذوق و عذاب النار, کہ آگ جہنم کی آگ میں جاؤ, تو یہ ظلم نہیں ہوگا بلکہ یہ تمہاری کرتوتوں, تمہارے جرائم کی سزا ہوگی انصاف کے ساتھ, اور اللہ کسی بندوں پر ظلم نہیں کرتا. لیکن بات یہ ہے, یا ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ظلام ہے مبالغے کا صیغہ. ظلام کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے. اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے اللہ بہت ظلم کرنے والا نہیں, تو پھر اس کا معنی یہ نکلا کہ چھوٹے چھوٹے ظلم اللہ کر لیتا ہے نا, اللہ میں جانے کا سیگا جو مبالغے کا ہوا, اس واسطے یا مبالغے کا سیگا آیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جس ذات باری تعالی سے ہمارا قسم کا انصاف جو کرنے والی ذات ہے, اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کرے تو اس کا تو بہت بڑا ظلم بن گیا. اور پڑا ہے کہ نہیں, چون کفر از کا باخیزد کجا ماند مسلمانی. اور جب خانے کعبے سے ہی کفر نکلے تو مسلمانی کہاں سے ملے گی؟ امام کائنات, رب کائنات, تو ہم قسم کے انصاف کرتے ہیں, ہم وقت کرتے ہیں, اور کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اگر اس ہستی سے چھوٹے سے چھوٹا بھی ظلم ہو جائے تو وہ تو بہت بڑا ظلم بن گیا، پھر اسے انصاف کی توقع کیسے رہ سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو فرمایا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عادل ہی عادل ہے، وہ اپنی مخلوق پر کبھی بھی ظلم اس نے نہ کیا نہ کرتا ہے، یہ جو اس پر کے خلاف ان کو سزا ملے گی ان کی معافی اور ان کی جرائم کی سزا ملے گی۔ فرمایا الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن للرسول حتى ياتينا بقربان تاكل النار قل جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق یہ معذرت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ یہودیوں نے کہا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہمارے طرف عاد کیا ہے کہ اللہ نؤمن علی رسول، کہ ہم اس رسول پر ایمان نہ لائیں کسی بھی رسول پر، حتیٰ یاتی نام قربان، حتیٰ کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے کوئی، تاکل النار، جس کو آگ کھا جائے۔ کل اللہ کے پیغمبر جواب دو ان کو، قد جاءکم رسل، بے شک تمہارے پاس بہت رسول آئے من قبل، مجھ سے پہلے، بالبینات، معجزات لے کر، وباللذی قلتم، اور یہ بات بھی لے کر جس کو تم اب کہہ رہے ہو، یعنی اونا دی غنیمت وہ خود استعمال نہیں کرتے تھے، آگ آسمان سے آتی تھی اور کھا جاتی تھی، فلما قتلتموہم، تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضرت جی تم جو غنیمتوں کا مال ہوتا ہے وہ خود کھاتے ہو، لوگ تمہارے صحابی وہ کھاتے ہیں، جبکہ ہم سے تو یہ عہد لیا گیا ہے شریعت میں کہ اس کو ہم رسول مانیں جو غنیمتوں کا مال اور سارا یہ فراہم شدہ مال جو ہے وہ خود نہ استعمال کرے، بلکہ آسمان سے آگ آئے اور اس کو کھا جائے، اور تم خود کھا جاتے ہو، تمہارے ساتھ بھی تم تقسیم کر دیتے ہو ان میں، تو ہم سے آگ ہے کہ ایسے نبی کو ہم نبی نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہو، اس پر پکے ہو؟ تو وہ نبی جن کو تمہارے بڑے بڑوں نے شہید کیا، ان کی شریعتوں میں تو وہ آگ آ کے کھاتی تھی ان کے مالوں کو، غنیمتوں کو، تو یہ تمہاری شرط ان نبیوں میں پائی گئی کہ نہیں؟ تو پھر تمہارے بڑوں کو جن کو تم اپنے بڑے سمجھتے ہو اور جن کی دل پر چل رہے ہو، پھر انہوں نے ان نبیوں پر ایمان کیوں نہیں لائے، ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا؟ اس لیے تم اس اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ اور بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ فرمایا کہ کل کب جاءکم رسل، اللہ کے نبی ان کو جواب میں کہیے کہ مجھ سے پہلے معجزات لے کر پیغمبر آئے، وباللذی قلتم، اور تمہارے والا یہ جو تم کہتے ہو ہم سے عاد ہوا ہے کہ اس رسول کو مانیں گے جس کی غنیمتیں ایک جگہ جمع کر دی جائیں اور آگ آسمان سے آیا کر کھا جائے اور وہ نہ آپس میں تقسیم کرے اور نہ کھائیں، تو ان نبیوں کے دور میں اسی طرح ہو رہا تھا کہ مال غنائم وہ جمع کر دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو کھا جاتی تھی، لیکن تمہارے بڑوں نے ان پر ایمان تو کیا لانا تھا، ان کو شہید کر ڈالا۔ اور جے جی کو او جے بچے، اور تم بھی تو ان جیسے ہو، انہیں کے پیچھے لگنے والے ہو، سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے تم جھوٹے ہو، یہ بات تم نے اب خود بنائی ہے۔ بس قربانی ہو، ہر قسم کی مال غنیمت ہو، قربانی ہو، ساری چیزیں، پہلے یہ تھا نا پہلی شریعتوں میں کہ وہ خود نہیں کھا سکتے تھے، غریبوں میں تقسیم نہ کرنا تھی، بلکہ وہ آگ آتی تھی اور آگ آ کے کھا جاتی تھی، جیسے آپ نے قرآن میں آگے جا کے پڑھیں گے کہ قابیل حابیل دونوں نے قربانی کی، تو ایک ہی آسمان سے آگ آئی کھا گئی، دوسری کو نہ کھایا، جس کو نہ کھائی گئی قربانی اس کو سمجھا گیا کہ یہ قبول نہیں اللہ کے. مال غنیمت اور ہر قسم کی بھی جو قربانی شربانی دی جاتی ہے وہ بھی اس میں قربان کا معنی، یہ جانور قربانی کا نہیں معین، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو چیز کی جاتی ہے. ہاں اچھا جی، بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی؟ تو فرمایا یعنی اللہ نے ہمیں کہنے لگے حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کی تصدیق نہ کریں گے یہاں تک کہ اس میں خاص نشانی نہ دیکھیں. وہ یہ کہ وہ کوئی بھی اللہ کے قرب حاصل کرنے کا کام کرے، قربانی دے، جانور کی دے، کسی اور چیز کی دے، مال غنیمت جمع ہو تو آسمان سے آگ آئے اور اس کو کھا جائے. تو یہ اللہ پر انہوں نے جھوٹ باندھا تھا، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کے لیے کسی کتاب میں یہ شرط نہیں لگائی، یہ انہوں نے افتراء پردازی کی تھی، جھوٹ باندھا تھا. تو اللہ کے نبی نے بطور ڈانٹ کے اور ان کا جھوٹ واضح کرنے کے لیے یہ بات فرمائی کہ کل اللہ نے نازل فرمائے رسول پر کہ تم ان کو یہ جا کر رسول من قبل بالبینات وباللذی قلتم فلما قتلتم ان کنتم صادقین فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبینات وزبر بالکتاب المنیر. اگر انہوں نے تمہاری تکذیب کی ہے تو اللہ کے نبی ذرا صبر کرو، بے شک جھٹلائے گئے بہت سارے رسول تجھ سے پہلے، جاؤ بالبینات جو معجزات لے کے آئے، کتابیں لے کے آئے اور روشن کتاب لے کے آئے. اب اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ کو تسلی اور تشفی دینا مقصود ہے کہ اس ہر نبی کے ساتھ ہی ایسے جو ہر دھرم بے ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا ہی وتیرا کرتے رہے. آسمانی کتابیں جو حکم اور مواعظ سے بھری ہوئی ہیں اور واضح کتاب تورات انجیل کی طرح، فرمایا ان کو انہوں نے جھٹلا دیا. سن لو، کلو نفس ذائقۃ الموت بینما توفون اجورکم یوم القیامۃ ومن ذکر النار مدخل الجنہ فقد فاز ومن الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے اور سوائے اس کے لیے تم پورے پورے دیے جاؤ گے اپنے اجر قیامت کے دن. فمن ذکر النار، لہذا جو تمہارے دلوں کی دھڑکن ہے وہ یہ بات ہے کہ کامیابی اور کامرانی حاصل ہو، تو سن لو یہ تمہارے دلوں کی دھڑکن کس طرح پوری ہوگی. منظور یعنی نارے، بس ہر وہ شخص جو آگ سے بچا لیا گیا وہ ادخل الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. مل حیات دنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، دھوکے کا فائدہ. فرمایا موت آنا آنا ہے، آنی آنی ہے، ٹالیا ٹال نہیں سکتی، انکار کرنے سے رک نہیں سکتی. تو پھر کیا ہے، موت کے بعد تمہیں تمہاری زندگی کا حساب ہوگا. پہلے برزخ میں جاؤ گے، برزخ میں جو لوگ نیک ہیں ان کے لیے ان کی برزخ کی زندگی کیا ہوگی، روضۃ من ریاض الجنہ، اور جو بد ہیں ان کی برزخی زندگی ہوگی حفرۃ من حفار النار. اور پھر سب کو اٹھا لیا جائے گا اور اللہ کے دربار میں ہر ایک ایک کی پیشی ہوگی اور پوری زندگی کا حساب ہوگا. تو اس میں اللہ کے سامنے پیشی جو ہوگی، اس میں جس کا جنت ٹکٹ، جنت کا ٹکٹ اس عدالت سے اوکے ہو گیا، اس کے لیے فقط اللہ ہمیں بھی ان صادق لوگوں میں نصیب کر شامل فرما لے جو اللہ کی پیشی میں جنت کا ٹکٹ لے کے آئے. اللہ حکم ہو جائے کہ جنم کی گرم ہوا بھی نہ انہیں لگے اور یہ جنت کا ٹکٹ ان کو ہاتھ میں دیا جائے. اور جب پولیس راج سے گزرے تو جنم کی آگ پکار اٹھے کہ اللہ ان کو جلدی لے جا، مجھے میں ٹھنڈی نہ ہو جاؤں. اللہ اللہ، تجھ سے یہ بھیک مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ کہ اتنے کوئی بہت نیکیاں ہمارے پاس نہیں ہیں، یہ ٹوٹے پھوٹے حمل ہیں، اور اللہ تیری بغاوت کے نام قائل ہیں، نہ عمل ہیں، بعض دفعہ سستی کا شکار ضرور ہو جاتے ہیں، اللہ یہ ہماری کوتاہیاں سستیاں معاف فرما کے ان باسعادت لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے جن کو تم اپنی عدالت میں ٹکس دے گا جنت کی. اللہ اکبر. لا تبلغن فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. البتہ تم آزمائے جاؤ گے مسلمانوں اپنے مالوں میں اپنی جانوں میں، اور البتہ تم سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے یہود و نصارا تم سے پہلے، کتاب تم سے پہلے دیے گئے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اسی طرح ان لوگوں سے سنتے رہو گے جو مشرک، کیا سنو گے؟ اذن کثیرا، بڑی تکلیف دہ باتیں، جدڑ بھبکیاں ان کی طرف سے آتی رہیں گی. لیکن ایک بات یہ یاد رکھو، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، گناہوں کے قریب نہ جاؤ، اپنے نفسوں پر کنٹرول کرو اور فرائض کی پابندی پر اپنے نفسوں پر کنٹرول کرو، اور کسی قسم کے مصائب علام آ جائیں اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے تو پورے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرو. وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو. فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بہت پختہ امور میں سے ہے، یہ کامیابی اور کامرانی آپ کو ان کے ذریعے ان امور سبب بنیں گے تمہاری کامیابی اور کامرانی کے. آخر کا فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. فرمایا، اس وقت کو یاد کرو اللہ کے نبی، جب اللہ نے پختہ عہد لیا یہودیوں سے تورات میں، کیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کو ظاہر کرو گے، اس کے حکموں کو لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اللہ کے احکام کو تم بالکل چھپاؤ گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے پختہ عہد لیا، فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس کا عہد کا برا اثر کیا، انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا. فرمایا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دنیا کے مال میں بک گئے، انہوں نے خریدا اس کے بدلے بہت تھوڑی قیمت کو. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بس بہت برا ہے وہ جو وہ خرید رہے ہیں. یفرحون بما اوتوا، وہ خوش ہو رہے ہیں ساتھ اس چیز کے جو دیے گئے. اور یحبون یحمد بما لم یفعلوا، اور یہ ایسا ٹولہ ہے کہ دوست رکھتے ہیں یہ کہ تعریف کیا جائے ایسے کام پر جو انہوں نے کیا نہیں، جھوٹ موٹ پاری. فلا تعصبنہم بمفازت من العذاب، بس مت گمان کرے ان سے، ان کے بارے میں، کہ عذاب سے یہ کامیاب ہو جائیں گے، چھوٹ جائیں گے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے لیے ہے، ان سے عہد و میثاق لیا تھا اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے تورات میں، اور حکم تھا کہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے اور چھپانا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس عہد کو پس پشت ڈالا، اور انہوں نے دنیا کا مال و متاع لیا، اور یہ جو تورات میں امام کائنات کے بارے میں صفات اور آفینوت سی ان کو چھپا لیا اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا، اس دنیا کے پیچھے لگ کے دنیا کا مال و متاع لے کر کے. اللہ، فرمایا یہ بہت برا سودا ہے ان کا، اور بڑا خسارے کا سودا ہے. اور اللہ کے نبی، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو کسی کارنامے کے سر انجام دیے بغیر صرف باتوں ہی باتوں میں یہ محسوس کرا کے کہ ہمارا کارنامہ ہے، یہ تعریف حاصل کروانا چاہتے ہیں، اور یہ بڑے گمراہ لوگ ہیں. مت گمان کر آپ کے خیال میں آئے کہ اللہ کی عذاب سے یہ نجات پا سکیں گے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں، ان کو سوال کیا نبی علیہ السلام نے کسی چیز کے بارے میں تو انہوں نے اس کو چھپا لیا اور بات بتا دی جو پوچھی تھی وہ نہ بتائی, تبدیل کر دی اور خوش ہوئے کہ ہم نے دیکھو محمد رسول اللہ نے جو سوال کیا تھا وہ نہیں بتایا بلکہ ان کو غلط بتا کے اس راستے پر چلا دیا کہ یہ وہی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہی اور زمینوں کی بادشاہی, اللہ والا کل شر قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. فرمایا سمان و زمین کی کائنات کی ہر چیز تو اللہ کے ملک میں ہے. ظالمو یہودیوں فناس تمہیں شرم نہ آئی کہ تم اللہ کو فقیر کہنے لگے ہے؟ اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے ملک میں, تو گویا یہ ان لوگوں پر رد کیا جا رہا ہے جن یہودیوں نے بکا تھا کہ ان اللہ فقیر منان وغیرہ. میں واللہ ولا کل شہر کدی, اللہ تو کائنات کی ہر چیز پر قادر ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. توحید کے دلائل اور اللہ کی الوہیت کے اثبات اور امام کائنات کی نبوت کے اثبات کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں. سورت کا خاتمہ آ رہا ہے, خاتمہ ہے سورت پر دلائل توحید اور براہین قدرت الہیہ اور اللہ تعالیٰ کے کائنات کو پیدا کرنے اور ایجاد کے دلائل دیے جا رہے ہیں تاکہ اس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ جس طرح کائنات کو اس نے عدم سے وجود میں لایا پہلی دفعہ, اسی طرح ان کے مرنے کے بعد دوبارہ بھی وہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور یقیناً وہ زندہ کرے گا. جو اس کتاب کا عظیم مقصود ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں غور کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرے اور ادلہ توحید اللہ کی الوہیت کبریائی اور اللہ کے جلال کو سمجھے اور اپنے دلوں میں جگہ دے. تو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے انسانوں کو, کائنات کو. فرمایا ان فی خلق السماوات, بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں, زمینوں کے پیدا کرنے میں, رات دن کی آمد و رفت میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقتا ہذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. فرمایا وہ لوگ, اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا قیام کی حالت میں, بیٹھنے کی حالت میں, والا جنوبہم اور کروٹوں پر لیتے ہوئے اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور یوں دعائیں مانگتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار, ما خلقتا ہذا باطلا, تو نے اس کائنات کو باطل نہیں پیدا کیا, بیکار نہیں پیدا کیا. سبحانک, اللہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فقنا عذاب النار, ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار. اے ہمارے پروردگار, بے شک تو جس کو داخل کرے آگ میں تو اس کو بہت ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا اور ظالموں کے کوئی مددگار نہ ہوں گے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے پروردگار, بے شک ہم نے سنا ندا کرنے والے کو جو ندا کر رہا ہے, ایمان کی منادی کر رہا ہے, کہ ایمان لاؤ، ان آمنوا بربکم، کہ لوگو اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، فآمنا، تو منادی کی ندا سن کے ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے پروردگار فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری جو کمزوری جرائم ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہم سے مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور جب موت کا وقت آئے تو ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کرنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہونا. دیکھیے یہ دعا ہے عام مسلمانوں کی جو اللہ تعالی کی صنعات میں غور و فکر کر کے ایمان لاتے ہیں. لیکن ذرا غور سے دیکھیے، کہیں اس منادی کا کو بھی وسیلہ بنایا گیا ہے جس منادی کی ندا اتنی مؤثر ہو گئی ہے کہ یہ اس ندا کی وجہ سے ایمان لے آئے، منادی کی ندا پر ایمان قبول کر لیا انہوں نے. ہے کہیں کہ اللہ فلانے کی طفیل اور فلانے کی صدقے ہمیں یہ سب کچھ کر دیں. اسی طرح پورے قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں، پوری قرآن کی دعائیں اسی طرح ڈائریکٹ آئی ہیں. ربنا آتنا ما وعدتنا، دعا جاری ہے، اے ہمارے پروردگار دے تو ہمیں وہ چیز جو تو نے وعدہ دیا ہمیں اپنے رسول کی رسولوں کی زبانی، بلا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں رسوار نہ کرنا قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو میعاد اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنہم سیئاتہم ولادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم قرآن میں، ہجرت میں، کسی چیز میں اللہ کا عورتوں کا ذکر نہیں ہم سن رہے، اور مردوں مردوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے. ہاں جی، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، کہنے لگی لا اسمع اللہ ذکر النساء، میں اللہ تعالیٰ سے نہیں سنتی کہ عورتوں کا ذکر کیا ہو ہجرت میں ساتھ کسی چیز میں. تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیوں؟ عورت مرد کے تابع ہے، عورت مرد کے تابع ہے، الا یہ کہ وہاں عمل علیحدہ علیحدہ، اور وہاں حدیث صحیح آ جائے گی، جیسے کہ حدیث میں آیا کہ امام بھول جائے، پیچھے مرد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی مقتدی ہیں، تو حدیث میں فرق آ گیا کہ مرد امام کو یاد لائے گا وہ بھول سبحان اللہ کا کلمہ زبان سے کہہ کر کے، لیکن عورت زبان سے کوئی کلمہ نہیں کہے گی، وہ اس طرح اپنے اس بائیں ہاتھ کے اوپر کی طرف اپنی یہ دائیں ہاتھ کی انگل میں مارے گی تاکہ اس امام کو سمجھ آئے کہ پیچھے سے عورتوں کی طرف سے مجھے میری غلطی یاد کرائی جا رہی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ کچھ بناوٹی اور موضوع اور من گھڑت روایات پیش کی جاتی ہیں کہ عورت کی نماز میں یہ ہے اور مرد کی نماز میں یہ ہے. سمجھ آئی؟ وہ روایات غلط ہیں، موضوع ہیں، اور وہ حجت بننے کی ان میں قوت نہیں ہے، وہ حجت نہیں بن سکتی. بات سمجھا گی؟ اب دیکھیے، نمازی جب نماز پڑھتا ہے سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، حنفی کیا، شافعی کیا، مالکیوں کے بارے میں قدر اختلاف ہے، حنفیوں کی جتنی مستورات ہیں، اناف مستورات، وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اور ان کے مرد جو ہے وہ نعت کے نیچے عام آسمان کو. اور پھر ہم جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں تو جب سارے اہل حدیث سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی, اور اناف کی عورتیں سب سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں, اور عورتوں کی گنتی اور تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہے مردوں کی بہ نسبت, تو ان کے ووٹ بھی عورتوں کے بڑھ گئے. اور جمہوری ملک میں عورت اور مرد کا ووٹ برابر کی حیثیت رکھتا ہے, تو جمہوری ملک میں تو کم از کم یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اکثریت سینے پر ہاتھ باندھتی ہے, تو ہم چند لوگ کیوں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور وہ روایت جو اہل حدیث سے کئی روایات اہل حدیث پیش کرتے ہیں, تو وہ روایت جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی اہل حدیث علماء نے پیش کی ہے, اناف نے اسی روایت کو عورتوں کے لیے بطور دلیل کے پیش کی. تو جو عورتوں کے عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل اور حجت بن گئی, وہ مردوں کے لیے کیسے کمزور ہوگی؟ ہے عجیب بات ہے کہ عورتوں کے لیے تو لوہے کی لٹ بن گئی وہ روایت, لیکن مردوں کے لیے اتنی کمزور ہوگی کہ قابل عمل ہی نہ ہو. سبحان یہ کیا دین سامنے. ہاں جی سر, چلتے چلتے بات آ گئی. ہاں جی تو فرمایا کہ یہ اللہ نے آیت نازل فرمائی, فاستجاب لهم ربهم, قبول کر لیا ان کے لیے ان کے رب نے کہ بے شک میں نہیں ضائع کرتا کسی بھی عمل کرنے والے کو, عمل کو تم میں سے وہ چھوٹا عمل ہو بڑا ہو, مذکر عمل کرے یا مؤنث عمل کرے, بعضکم من بعض, فرمایا بعض تمہارے بعض سے ہے, مذکر مؤنث سے ہے اور مؤنث مذکر سے ہے, تو جب تم اصل میں مشترک ہو تو اجر میں بھی تم مشترک ہو. فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم, پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور اللہ میرے راستے میں وہ تکلیف پہنچائے گئے, وقاتلوا اور انہوں نے قتال کیا, وقتلوا اور شہید ہو گئے, شہید کر دیے گئے, لکفرن عنہم سیئاتہم, میں مٹا دوں گا, ضرور مٹا دوں گا ان سے ان کی برائیاں, وَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ, اور البتہ داخل کر دوں گا میں ان کو جنات میں, تجری من تحتها الانہار, کہ جن جنتوں کے تلے نہریں چلتی رہیں گی, ثوابًا من عند اللہ, بطور بدلے کے اللہ کی طرف سے ان کی نیکیوں کا یہ عملہ ہوگا, یہ بدلہ ہوگا جنات نعیم کا, یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال صالح کا, واللہ عند حسن الثواب, اور اللہ اس کے پاس بہت اچھا بدلہ ہے. لا یغرنک تکلب الذین کفروا فی البلاد, نہ دھوکے میں ڈالے تجھے اللہ کے نبی ان کا آنا جانا کافروں کا شہروں میں, ان کی تم تراکی جو ہے وہ تمہیں ان کی دنیا کی چہل پہل تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, متا ان قلیل, یہ کیا چیز ہے, کچھ بھی نہیں, یہ تو تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے. ثم مآواہم جہنم, پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہے, ابدی زندگی تباہ کر بیٹھے اس مہومی زندگی کے پیچھے لگ کر, وبئس المآب, اور برا ہے یہ بچھانا. لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار, لیکن وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈر گئے ان کے لیے جنات ہوں گے, چلتی ہوں گی تلے ان کی نہریں, اور پھر وہ نہریں بھی ہمیشہ چلیں گی, جنات بھی ہمیشہ رہیں گے, خالدین فیہا, اس حال میں کہ وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے, ان کی بھی زندگی محدود نہیں ہوگی, ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ملے گی, وما عند اللہ خیر الابرار, نیک لوگوں تمہارے عزموں میں پانی ان کی چہل پہل دیکھ کے نہیں آنا چاہیے. وما عند اللہ, جو اللہ نے تمہارے لیے نعمات تیار کی ہیں وہ بہتر ہیں نیکوں کے لیے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. فرمایا کہ اور بے شک وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں, لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, جو اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں, یہودیوں اور عیسائیوں سے ایک ایک گروہ ایسا ہے جو سچا مخلص مومنین کا گروہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا البتہ وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے اور اس چیز کے جو تمہاری طرف نازل کی گئی. فما انزل علیہم, اور جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی, نام نہیں لیا قرآن کا حالانکہ اس میں اختصار تھا. کیوں؟ مومن مومن تب بنتا ہی تب ہے جب قرآن پر بھی ایمان لائے اور فرمان اور عمل نبی پر بھی ایمان لائے, حدیث رسول پر بھی ایمان لائے. اس لیے فرمایا وما انزل, قرآن کا نام نہیں لیا, وما انزل, اور ہر اس چیز پر جو نازل کی گئی طرف تمہاری. اور وہ کیا چیز نازل کی گئی ہے؟ کتاب اللہ اور حدیث ہے رسول اللہ. فرمایا وما, اور وہ اس چیز پر وہ ایمان لائے جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی, پہلے نبیوں کی شریعتوں پر بھی وہ ایمان لائے تھے. مثال کے طور پر یہود میں سے عبداللہ ابن سلام اور ان کے رفقا, اور عیسائیوں میں سے نجاشی اور اس کے ساتھی اس کے اتباع. فرمایا خاشعین للہ, وہ اللہ ہی کے لیے خشوع کرنے والے ہیں, ڈرنے والے ہیں. فرمایا بآیات اللہ فلا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, وہ نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ تھوڑی قیمت. وہ دنیا کے اعزاز اور دنیا کی دولت کے بدلے اللہ کا حکم نہیں بدلتے. نعت محمد اور احکام شریعت جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں وہ علل اعلان بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ اولئک لہم اجرہم عند ربہم, وہ لوگ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں, عند اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. فرمایا کہ اے ایمان والو, سورت کو ختم کیا جا رہا ہے بہت بڑی وصیت پر, اور یہ وصیت یہ سعادت الدارین کے لیے جامع ہے, دین اور دنیا کے لیے, زندگی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے لیے یہ بہت بڑی جامع وصیت ہے کہ ایمان والو اس برو صبر کرو, فرائض سر انجام دینے میں محنت کرنا پڑتی ہے, لیکن ڈٹ کے محنت کرو, اس پر صابر رہو, پابند رہو, اور خواہشات کو پامال کرنا کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں ہے, بلکہ اس پر بھی بڑی محنت لگتی ہے. اپنے آپ کو پابند رکھنا پڑتا ہے, کنٹرول کرنا پڑتا ہے خواہشات پر, خواہشات پر قابو پاؤ, اور اللہ کے دین میں چلتے ہوئے تمہیں تکالیف اور آساب کا اور آلام کا سامنا کرنا پڑے تو پھر صبر کرو. پتا لگا صبر کے تین معنی بتا رہا ہوں. فرمایا تین سکے ہیں صبر کی, اے ایمان والو صبر کرو, وصابروا, اور ایمان والو صبر کر کے اللہ کے دین کے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرو. اقتال اور شدائد غروب جو ہے ان میں زبردست صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اور اللہ کے راستے میں چھاؤنیاں باندھو, واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو گے تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم اللہ کی طرف سے امید رکھو کہ اللہ ہمیں کامیاب فرمائے گا. تو یہ جو فرمایا ہے رابطو, اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اسلامی ممالک کے بارڈروں پر پہرا دینا, اور یہ بھی اس کا معنی ہے کہ ابلیس اور اس کے چالے چیلے چانٹے تمہیں نماز سے اور پانچ گانہ نماز کی جماعت سے وہ دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, سست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی چھاؤنیاں رابطو کا ایک مصداق ہے, جیسا کہ حدیث میں آیا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے ڈٹے رہو. ایک آدمی وہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے, گھر دور ہے, بوڑھا آدمی ہے, اسواری کا انتظام نہیں ہے, تو وہ نماز عصر جماعت کے ساتھ پڑھ کے مغرب کی جماعت کے انتظار میں وہیں بیٹھا رہے, کہ گھر چلا گیا تو دوبارہ جماعت جو ہے وہ نہیں مل سکے گی. عشاء کی پڑھ کے جائے, کھانا وہ منگوا لے, بہرحال وقلبہ معلق بالمساجد. اللہ اکبر کبیرہ. فرائض پر پابند رہنا, معاصی کے ارتکاب سے اپنے نفوس پر قابو پانا, کنٹرول کرنا کہ نافرمانی نہ کی جائے, اور مصائب و علام پر صبر کرنا,